حدثنا بشر بن محمد حدثنا قائل اس کو پڑھیں گے اس کو قائل آئے گا نا حدثنا کے بعد حدثنا بشر کہیں گے تو قائل کیسے ہوگا حدثنا بشر پڑھیں گے تو قائل بنے گا یا بشرو پڑھیں گے بشرو بنو قال قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في الاسلام حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليله من رمضان في الغار في كل ليله من رمضان فيقرا رسول القران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الريح المرسلة تو اس حدیث کی سند پڑھی آپ نے سند پر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی تھی کہ عبدان کون ہے اور عبداللہ کون ہے اس کے بعد اور اسی طرح سے جو تحویل سند ہے اس کی تفصیل پوری ہو چکی تھی آج اس کے بعد حدیث کا متن ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگ موجود تھے دنیا کے اندر اس وقت اس میں سب سے بڑے سخی انسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی انسان کوئی نہیں تھا جو کچھ آپ کے پاس ہوتا تھا سب لوگوں کو مرٹا دیا کرتے تھے آپ کبھی کسی سائل کو واپس آپ نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ کپڑا پہنے ہوئے تھے آگے روایت ان شاء اللہ آئے گی کسی نے وہ بھی ہدیہ ملا کر کے دیا تھا پہن کر کے نکلے آپ کسی نے کہا اللہ سے بڑا اچھا مجھے دے دیا اللہ سے کیا کیا گھر کے اندر گئے اور اتار کے لا کر کے ان کو دے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی انسان تھے جانتے ہیں بچہ خاص آپ کے پاس آتا تھا بعد کے زمانے میں شروع کے زمانے میں تو اتنا بھی بعد کے زمانے میں جب فتوحات ہوئیں تو بچہ خاصا آپ کے پاس آتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی حال کیا ہوتا تھا سخاوت کا کیا شرد اللہ کیا فرماتی ہیں دو دو مہینے بیت جاتے تھے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا تو سخاوت کا عالم تھا کہ خود اپنے باپ نہیں لیکن دوسروں میں اتقاد خیر اور یہ حال امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی انسان تھے آپ سے بڑا کوئی سخی انسان نہیں تھا وکان اجود ما یکون فی رمضان اجود اور اجود دونوں پڑھا گیا ہے اور الگ الگ اعتبارات سے یہاں لکھا وکان اجود تو اس میں آپ اجود کو خبر بنائیں گے اور اسم کہاں ہوگا کانا کا ضمیر جو لوٹے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان ما مصدریہ ظرفیہ ہوگا مدتا کونہ فی رمضان جب تک آپ ماہ رمضان میں ہوتے تھے اس وقت آپ اور زیادہ سخی ہوتے تھے وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود مدتا کونہ فی رمضان تو جب آپ رمضان کے مہینے میں ہوتے تھے تو اس وقت آپ کی سخاوت اور زیادہ ہوا کرتی تھی یہ تو آپ پڑھیں گے اجود کہنا کی خبر بات ہے اور اسی طرح سے اس کو مرفوع پڑھا گیا ہے وکانا اجود ما یکون فی رمضان وکانا اجود ما یکون فی رمضان اس صورت میں ما یکون فی رمضان یہ ما مصدریہ مانیں گے اس کو ما مصدریہ مانیں گے اور ترکیب ہو جائے گی وکانا اجود اقوانہ فی رمضان وکانا اجود اقوانہ فی رمضان تو یہ ما مصدریہ بن جائے گا اور یہ اجود کانا کی خبر کانا کا اسم بنائیں گے اجود کانا کا اسم ہے اور اس کے بعد یہ مضاف ہے اور ما یکون ما مصدریہ یہ مضافلے بن جائے گا پورا مل کر کے تو کیا ہو جائے گی وکانا اجود اقوانہ فی رمضان اب آپ کہیں گے کانا کی کانا کی خبر کہاں ہے تو کانا کی خبر اب محذوف ہوگی واجبی طور پر ایسے بعض مقامات ہوتے ہیں جہاں کانا کی خبر محذوف ہوتی ہے نہ ہم نے شاید پڑھا نہ پڑھا ہو آپ لوگوں نے شاید تو اس کے اندر آتا اختب ما یکون الامیر قائما اختب ما یکون الامیر قائما امیر سب سے بڑا خطیب اس وقت ہوتا ہے جب خطبہ کھڑے ہو کر کے دیتا ہے تو اختب ما یکون اس کو مبتدا بنائیں گے آپ اور خبر کہاں ہے قائمن یہاں پر حال ہے صدہ مسدل خبر، تو اس طرح سے یہ صدہ مسدل خبر حال اس طرح کا موجود ہو تو ایسے موقع سے کانا کی خبر نہیں ہوا کرتی ہے، تو فی رمضان جی یہاں پر آ رہا ہے وہ یہاں پر حال واقع ہے اور اسی کا کہیں گے آپ کانا کی خبر کے قائم مقام ہے. تو اس صورت میں جب مرفو پڑھیں گے آپ تو اجودو کانا کا اسم ہوگا اور اس کے بعد یہ مضاف ما یکونو یہ ما مستریا جس کے داخل اس کے ساتھ مل کر کے اس کا مداخلے بن جائے گا، اور کانا کی خبر کہاں پر ہوگی لازمی طور پر محذوف ہوگی، اور پھر رمضان یہ حال ہے جو صدہ مسدل خبر ہے. تو گیا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی انسان تھے اور آپ کی سخاوت سب سے زیادہ ماہ رمضان میں ہوا کرتی تھی، اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے اس وقت جبکہ جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر کے ملاقات کیا کرتے تھے. وکان یلقاہ فی کل لیلۃ فی رمضان، اور رمضان کی ہر رات میں آ کر کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے. تو جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا عالم ہوتا تھا، کیا فرمایا کرتے تھے کہ آپ روزانہ کیوں نہیں آتے، بس کیا فرماتے تھے آپ روزانہ کیوں نہیں آئے گھر، قرآن کی کیا آیت نازل ہوئی کے بعد وما نتنزل الا بامر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی جبریل علیہ السلام کے آنے سے، جب پورا مہینہ جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے روزانہ آیا کرتے تھے تو آپ کی خوشی دوبالا ہو جایا کرتی تھی. تو جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات رمضان میں ہوتی تھی اس وقت کبیر الدین صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. اب جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں کس لیے آیا کرتے تھے، ادارس القرآن، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مدارسہ کرواتے تھے، قرآن کا مذاکرہ کرواتے تھے، جتنا قرآن نازل ہوا ہے پورے قرآن کا دور ہوا کرتا تھا، پورے قرآن کا دور ہوتا تھا رمضان میں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مناسبت اس حدیث کو وحی کے ابواب میں پیش کیا ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وحی کے نزول کا آغاز کب ہوتا ہے، ماہ رمضان میں، ماہ رمضان میں. اور جب ایک سال یہ پورا ہو جایا کرتا تھا، جب ایک سال پورا ہو جاتا تھا تو پورے سال میں جتنی وحی نازل ہوتی تھی پورے اس کا دور ہوا کرتا تھا. اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال کتنی بار دور ہوا قرآن کا، دو بار دور ہوا تھا، روایتوں کے اندر آتا ہے. یہی مناسبت ہے اس سے باب میں اس حدیث کے لانے کی. تو جبریل علیہ السلام قرآن کا مدارسہ کرواتے تھے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجبدو بالخیر من الريح المرسلہ، تو اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کو مال کو خرچ کرنے میں، مال کی سخاوت کرنے میں الريح المرسلہ سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے. الريح المرسلہ میں الريح المطلقہ، ہوا جو چلتی ہے اس سے زیادہ سخی ہوتے تھے. ہوا جو چلتی ہے وہ چھوڑی ہوئی ہوا، اس میں دو خاصیت ہوتی ہے، ایک تو تیزی اس کے اندر ہوتی ہے، قید بند نہیں کوئی خوب تھی، تو اس میں آپ کی سخاوت بہت تیز ہوا کرتی تھی، نہیں ابھی کسی دے دیا پھر اس کے بعد کئی دن بعد کسی کو دیا، مسلسل آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی. اور دوسرے کی جو ریح مرسلہ ہوتی کتنے لوگوں کو لگتی ہے، ہاں سب کو لگتی ہے، تو آپ کی سخاوت ہر ایک کو عام ہوا کرتی تھی. تو گیا کہ جو تصویر دی گئی ہے وجہ شبہ کتنی چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک تو عموم ہے کہ آپ کی سخاوت ہر ایک کو عام ہوا کرتی تھی جس طرح سے کہ ریح مرسلہ ہر ایک کو لگتی ہر ایک کام ہوتی ہے، اور دوسرے اس کے اندر جو تشبیہ دی گئی ہے وہ اسراء کے اندر، اسراء تیزی، آپ کی سخاوت میں تیزی ہوتی تھی جس طرح سے تیزی ہوتی کس کے اندر، ریح مرسلہ کے اندر. تو ان دو چیزوں میں تشبیہ دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو ریح مرسلہ سے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ماشاء اللہ بھی گزرا ہے، اور اب بھی ماشاء اللہ لوگ اہتمام کرتے ہیں اس بات کا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگ صدقات کریں، خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ سخاوت کریں. اور اپنی زکوٰۃ کے لیے لوگ کس مہینے کا انتخاب کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے خاص طور سے انتخاب کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالیں تاکہ ثواب بھی زیادہ ہو، اور رمضان کے مہینے میں زیادہ بڑا ثواب ہوتا ہے نیکیاں کرنے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں، تو یہ حدیث ہے، باقی رمضان کا جہاں مسائل آئیں گے وہاں بھی انشاءاللہ یہ حدیث آئے گی. اور باقی یہاں بھائی کے مسئلے میں امقائے رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے جیسے کہ حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے بھائی کے نزول کا آغاز کب ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، چاہے وہ نزول کا آغاز ہو یا پورے قرآن کا لوح محفوظ سے سماع دنیا پر نازل ہونا ہو، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کی جو قرآن آیا وہ انا انزلنا قدر، اس سے مراد کیا ہے لوح محفوظ سے پورا قرآن سمائے دنیا پر نازل ہوا اسی رات میں جو رمضان کے اندر لیلۃ القدر ہے. اخبرنی اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس ان عبد الله بن عباس ابن كيوم كيف کی صفت ہے یہ عبد کی کہ لفظ جلالہ کی؟ بالکل الٹا معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کس کی صفت ہے؟ ان عبد اللہ، ہاں ابن بنائیں گے آپ، لیکن عبد کی صفت ہے وہ، اور اب یہ منصور ہے انا کی وجہ سے. اخبره ان ابا سفیان اس کی صفت ہے، سفیان یا ابا کی؟ ہاں ابا کی ہو، لہٰذا ابن بنائیں گے. جی ہاں رک جائیں باپ، تو یہاں پر یہ لمبی حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے جو مشہور حدیث ہرقل کے نام سے، حدیث ہرقل کہیں لکھا ہو سمجھ جائیں گے آپ، کتنا صفحہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، یہ دونوں صفحہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اسی کہتے ہیں طرف الحدیث، طرف الحدیث کے حدیث کا ایسا ٹکڑا آپ ذکر کر دیں جس سے پوری روایت آپ کے ذہن میں آ جائے. حدیث المغیر کیا مراد اس سے؟ یا ابا عمیر ما فعل المغیر، تو اس کو جو حدیث الاف، کتنی لمبی حدیث ہے، کئی صفحے میں صحیح بخاری میں انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، حدیث الاف کہہ دیا آپ نے، تو یہ حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے یہ حدیث. تو یہاں پر روایت جو ہے زہری رحمہ اللہ کی حدیث ہے، زہری رحمہ اللہ نے بہت ساری لمبی حدیثیں اس طرح کی روایت دی ہیں جن میں لمبا پورا باقیہ جو قصہ موجود حدیثی، چاہے وہ چاہے اس کی حدیث ہو یا اور بہت ساری اس طرح کی روایتیں موجود ہیں یا زہری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں. تو یہاں پر روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ نقل کرتے ہیں دوسرے صحابی رسول ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ جو حدیث ہے، یہ جو واقعہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان ہرقل ارسل الیہ، ہرقل ارسل الیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بلا بھیجنا، کسی کے پاس بھیجنا کہ جاؤ فلاں کو بلا لاؤ، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارسل الیہ، کیونکہ ارسل الیہ، تو ہرقل نے ان کو بلا بھیجا. اور ہرقل کون ہے؟ یہ روم کا بادشاہ لقب ہوا کرتا تھا قیصر، اور نام کیا تھا؟ ہرقل، یہ نام تھا ہرقل اس کا نام تھا، قیصر لقب ہوا کرتا تھا. تو روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو بلا بھیجا، فی رقب من قریش، حال واقع حال اکونی فی رقب من قریش، اس حال میں کہ ابو سفیان قریش کے ایک قافلے میں تھے. رقم کے معنی ہوتا ہے شتر سواروں کا قافلہ، شتر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شتر اونٹ. تو جو شتر سواروں کا قافلہ ہوتا ہے کم از کم دس یا اس سے زائد افراد پر مشتمل، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رقب کہا جاتا ہے. تو اور یہ جو قافلہ اس وقت گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے اس علاقے میں، شام کے علاقے میں، اس میں کتنے افراد کل تھے؟ 30 افراد تھے اس وقت. تو 10 یا زائد افراد اوپر کا مشتمل قافلہ ہو تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رب کہا جاتا ہے. اور یہ جو قافلہ جب اس سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا اس میں کتنے افراد کل تھے؟ 30 افراد. تو 30 افراد پر مشتمل یہ قافلہ شام کے علاقے میں گیا ہوا تھا، ابو سفیان اس میں موجود تھے. تو ارسل الیہ، ابو سفیان کو بلا بھیجا اس وقت جبکہ وہ قریش کے ایک قافلے میں تھے. وکانو تجارن، اور یہ پورا قافلہ 30 افراد پر مشتمل تھا، یہ لوگ تاجر تھے، تجارت کی غرض سے تاجر کی حیثیت سے شام میں گئے ہوئے تھے، شام میں اس وقت تھے. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادہ فیہا ابا سفیان و کفار قریش، یہ اس مدت کا واقعہ ہے جس مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے مصالحت کی تھی. صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ, صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ بندی رہے گی, 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. کہ جو مصالحت ہوئی تھی 10 سال تک کے لیے جنگ بندی کی, اس مصالحت کی مدت کا واقعہ ہے. اب راستے دن سا کھلے ہوئے تھے, آرام سے جائیں تجارت کے لیے, یمن جائیں شام جائیں. تو اسی مدت میں یہ قافلہ 30 افراد مشتمل شام کی طرف گیا ہوا تھا. تو 10 سال کی تو 10 سال تک رہی مدت ہی یا نہیں رہی ہوں گا؟ کیوں, کس نے توڑ دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر دیا. کفار قریش نے بدہدی کی تھی, لہذا اس بدہدی کی وجہ سے اس کی تفصیلات دوسری ہیں. اسلم صاحب اس کی تفصیلات, ہاں دوسری تفصیلات اس کی ہیں کہ کیا بدہدی کی تھی. اس بدہدی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 8 ہجری میں ان پر حملہ کر دیا, مکہ والوں پر. لیکن جو پورا یہ صلح ہوئی تھی کتنے سالوں کے لیے تھی؟ جنگ بندی کی 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی. تو گویا کہ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے, یہ گویا کہ سن 6 ہجری میں ہوئی. صلح حدیبیہ کب ہے؟ سن 6 ہجری میں, اور وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے. تو صلح حدیبیہ اس موقع سے ہوئی, اور گویا کہ اس کے بعد 7 ہجری سمجھیے اس کا واقعہ ہے. اسی یہی موقع تھا جب یہ لوگ گئے ہوئے تھے اور شام میں اس وقت تھے. دیکھیے آگے فأتوه چنان سے یہ پورا قافلہ, قافلے کے افراد, اتو ہو کس کے پاس آئے؟ ہرقل کے پاس آئے. وہم بئیلیا, وہم سے مراد ہاں ہرقل اور اس کے ساتھ ہی, ورنہ کہیں سے وہم یہ ابو سفیان کے ساتھ ہی ہو گئے. وہم سے مراد کیا ہے؟ ہرقل اور ان کے جو ساتھی تھے وہ سو ایلیا میں تھے. ایلیا کا معنی ہوتا ہے بیت اللہ, اور مراد اس سے کیا ہے؟ بیت المقدس. مراد اس سے کیا ہے؟ بیت المقدس مراد ہے. تو اس وقت ہرقل اور اس کے اصحاب کہاں کے گئے ہوئے تھے؟ بیت المقدس گئے ہوئے تھے. چنان سے شکرانے کے طور پر یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ہرقل بیت المقدس گیا ہوا, ہرقل یہ بیت المقدس گیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اہل فارس پر فتح عطا فرمائی تو اسی کے شکریہ میں ہرقل کہاں گیا ہوا تھا؟ ایک دفعہ بیت المقدس. ورنہ اصل دارالسلطنت کہاں تھا ہرقل کا؟ حمص میں. حمص میں دارالسلطنت تھا, لیکن اس موقع سے حمص میں نہیں موجود تھا بلکہ وہاں سے بیت المقدس گیا ہوا تھا. جیسے کہ لوگ کہاں جاتے ہیں, کس لیے آتے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے لوگ چلے آتے ہیں, خاص طور سے کوئی موقع ہو, کوئی خوشی کا موقع مثلا ہو گیا تو کہیں چلے اگر آتا کیا کریں, عمرہ کریں. تو اسی طرح سے بیت المقدس گیا ہوا تھا, تو اس وقت وہ حمص میں نہیں تھا بلکہ بیت المقدس میں تھا. تو چنان سے پورے قافلے کو بلا کر کہاں لایا گیا؟ کہاں لایا گیا؟ بیت المقدس لے کر کے آئے گا. چنانچہ یہ لوگ ہرقل کے پاس آئے, اور ہرقل اور ان کے سب اصحاب یہ بیت المقدس میں تھے. فدعاہم, چنانچہ بلایا اس نے ان لوگوں کو اپنی جہاں مجلس اس کی تھی. ظاہر ہے لوگ اپنے اس طرح کے ٹھکانے بنا کر کے رکھتے ہیں ہر جگہ جہاں جانا ہوتا ہے. چنانچہ وہاں جو مجلس بنی ہوئی تھی اس مجلس میں بلایا. وحولہ عظماء الروم, اور اس موقع سے روم کے جو سربراہ اردہ لوگ تھے, جو بڑے بڑے لوگ تھے, وہ سب وہاں موجود تھے اس کے آس پاس. چنانچہ کون لوگ تھے اس کی تفصیل اسی حدیث کے اندر دوسرے مقام پر آئی ہوئی ہے. اس کے اندر آتا ہے وعندہ القسیسون والرہبان, وعندہ القسیسون والرہبان والبطارقہ, بلکہ بطارقہ لگ پہلے آتا ہے. وعندہ بطارقتہ والقسیسون والرہبان, یہاں پر عظماء الروم آیا ہوا ہے, اور ایک روایت میں کیا ہوا ہے؟ وعندہ بطارقتہ والقسیسون والرہبان. اس سے وضاحت ہو جاتی ہے ان عظماء سے کون لوگ مراد ہیں. ایک تو بطارقہ بطریق موجود تھے. بطریق کہتے ہیں جو قائد ہوتا ہے, کمانڈر ہوتا ہے رومیوں کا, اسے کیا کہتے تھے لوگ؟ بطریق کہا جاتا ہے. تو گویا کہ جو فوجی جنرل وہ بھی موجود تھے فوج کے لوگ. اسی طرح سے قسطیسین جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے پادری ان کے وہ لوگ بھی موجود تھے, اور ربان جو عابد و زاہد لوگ ہوا کرتے ہیں ایسے لوگ موجود تھے. تو ہر طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے, جو بھی بڑے بڑے لوگ روم کے تھے سب وہاں موجود تھے. ثم دعاہم پھر ان کو اور آگے بلایا, ودعا ترجمانہ ہو اور اپنے مترجم کو بلایا, کیونکہ ان کی زبان الگ اور اہل عرب کی زبان الگ, تو مترجم ہوا کرتے تھے لوگ جو ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے. تو اسے کیا کون سا لفظ یہاں پر ہے, ترجمان, ترجمان بھی کہتے ہیں اور ترجمان بھی کہتے ہیں جیم کے فتح کے ساتھ, اور ترجمان بھی کہتے ہیں. تینوں لفظیں موجود ہیں, ترجمان اور ترجمان اور ترجمان, کہ دونوں کو ضمہ دونوں کو فتح. ٹھیک ہے, کتنا ہو گیا, ترجمان دونوں کو فتح, ترجمان دونوں کو ضمہ, اور ایک ہے ترجمان, اس میں کیا ہو گیا پہلے کو فتح دوسرے کو ضمہ. تو مترجم کے معنی, تو جو ٹرانسلیٹر تھا اس زمانے متعین اس کو بلایا گیا. فقال ایکم اقرب نصبا, پڑھا آپ نے, قال ایکم اقرب نصبا بهذا الرجل, کیوں بلایا تھا, وجہ یہ تھی کہ ہرقل کے پاس اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا ہوا تھا, اس خط کا مضمون آگے آ رہا ہے, لہذا ہرقل نے چاہا کہ تحقیق کریں جس کے پاس سے خط آیا اس کی حقیقت کیا ہے. کیا تلاش ہوئی کہ کچھ لوگ یہاں ملے جو اس کو اس شخص کو جانتے اس کے پاس سے خط آیا ہے, کیا تلاش ہوئی تو معلوم ہوا اس وقت شام میں کچھ لوگ ہیں تجارت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں, اس سے معلومات ہمیں مل سکتی ہے. لہٰذا فوراً ان لوگوں کو وہاں سے طلب کیا گیا اور سب کو لا کر کے بیت المقدس میں حاضر کیا گیا. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہرقل نے بلایا تھا ان لوگوں کو بیت المقدس میں. چنانچہ کہا ایکم اقرب نصبا بهذا الرجل, کہ آپ لوگوں میں سے 30 افراد ہیں, یہ شخص جو نبوت کس نے دعویٰ کیا جس کا کہنا یہ میں اللہ کا نبی ہوں, سب سے زیادہ نسبی قرابت دار کون ہے, نسبی رشتہ جس کا سب سے قریب کا اس شخص سے وہ کون ہے. تب اس بیان نے کہا انا اقربهم نصبا, سب سے قریبی نسب کس کا ہے, میرا ہے. ابو سفیان بن حرب بن عبیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف, یہ نسب کس کا ہے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ابو سفیان ابن حرب ابن عمیہ, اسی سے بن عمیہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عبد شمس ابن عبد مناف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے, محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف, جا کر دونوں کسے مل جاتے ہیں, عبد مناف میں جا کر دونوں مل جاتے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ اس وقت اس قافلے میں بنو عبد مناف کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا, اس قافلے میں پورے بنو عبد مناف کا, ابو سفیان کہہ رہے میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا, پہلے پورے قافلے میں سب سے قریبی کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابو سفیان کے سب سے قریبی, اور پوچھا کہ آپ کا رشتہ کیا, کہا ہوا ابن عمی, ہوا ابن عمی, وہ میرے چچیرے بھائی ہوتے ہیں. تو جا کر کے عربوں کے اندر اس سے پہلے فراز میں پڑھا آپ نے کہ چچا کسے کہتے ہیں, عم کسے کہتے ہیں, باپ کے بھائی کو اور دادا کے بھائی کو اور پردادا کے بھائی کو, سب کے علاوہ عبد مناف کے بھائی عبد شمس کے بھائی کون ہوئے, عبد شمس کے بھائی کون ہوئے, ہاشم, لہذا پردادا کے بھائی کیا ہو گئے, چچا ہو گئے, لہذا آپ کی اولاد لہٰذا ابن العم ہو گئے, کا ہو ابن عمی. تو ابو سفیان بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی ہاں سگے چچیرے بھائی, نہ وہ الگ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ابو سفیان ابن حرب, ابو سفیان ان کا نام کیا ہے, سخت بات ہے, حدیث بتائیے معلوم ابو سفیان بن حرب ہیں, اوپر کیا لکھا ہوا ہے, انا عبداللہ ابن عباس نے اخبار ہو انا عباس موجود ہے. تو کہا کہ فقال ادنوہ منی, کہا ان کو ذرا سا اور آگے کر دو, باقی سب لوگ 30 لوگ بیٹھے ہوئے تردید سے, ان کو نکال کے ذرا سا اور آگے کر دو. وقرب وَعَدْلُوهُ مِنِّي، ان کو ذرا مجھ سے اور قریب کرو، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ، ان کے ساتھیوں کو بھی ان کے قریب بٹھا دو، فَجْعَلُوهُمْ عِنْدَ غَارِي، اور ان لوگوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے بٹھائیے گا، ان کے پیٹھ کے پیچھے بٹھائیے گا. جی ہاں، کہا اس کے بعد اپنے مترجم سے کہا، قل لهم، ان لوگوں سے بتائیے، کن لوگوں سے؟ قافلے والوں سے بتائیے، آپ کہیے کہ انی سائل ہذا، ان صاحب سے میں کچھ سوالات کرنے جا رہا ہوں. کن صاحب سے؟ ابو سفیان سے. ان ھذا الرجل، کس کے بارے میں؟ ان صاحب کے بارے میں جو موجود تھے، کوئی اور تھا؟ ھذا الرجل کون ہونا صاحب؟ تو ھذا تو اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، یہ تھا قریب کے لیے، وہاں تو اللہ رسول نہیں موجود تھے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوتا ہے کہ ما علم کا بے ھذا الرجل، اللہ رسول کی قبر میں کیا ہوتے ہیں؟ اس کے یاد تبھی تو ھذا کہتے ہیں مولانا صاحب. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ھذا کے لیے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ھذا کے سے اشارہ کا اشارہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے موجود ہو تبھی ھذا اشارہ ہو، بلکہ ذہن کے اندر کوئی موجود ہو تو اس کے لیے بھی ھذا سے اشارہ کیا جاتا ہے. موجود ہے آپ کے سامنے، وہاں پر باقاعدہ استعمال ہوا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ میں ان صاحب کے بارے میں سوال کرنے جا رہا ہوں، جن کا خیال یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوا، اگر یہ مجھ سے کچھ بھی جھوٹ بولیں تو آپ ان کی فوراً تکذیب کیجیے، غلط کہہ رہے ہو تم. کہاں بٹھایا تھا انہوں نے؟ کہاں بٹھایا تھا؟ ہاں پیچھے بٹھایا تھا، سامنے نہیں، کہ بےچارے ڈر کے مارے اسی دھیان سے کچھ بولے ہی نہیں، یا ذرا سا آنکھ دکھا دیا اسی دھیان نے تو سب خاموش ہو گئے. ہوشیاری کے ساتھ ابو سفیان کو سب سے آگے، ایک طرح سے ساتھ میں کئی لوگ بیٹھے تو رات تکلیف ہوتی ہے کچھ ہونا سے، الٹا سیدھا کرتے تھے، اور تنہا ہو تو ہاں ذرا سا ڈر لگتا ہے اس کے بعد. تو ایک تو آگے بٹھایا، سب کو پیچھے بٹھایا تاکہ ایسا نہ، ذرا سا اشارہ کر دیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم لوگ کچھ بولنا والا نہیں، ایسا کچھ نہیں، پیچھے بٹھایا. دوسرے کی کہیں نگاہ مل جائے کچھ ہو، خوف ہو اس طرح کا کہ لوگ میرے ڈر کی وجہ سے کچھ نہ بولیں. چنان سے باقاعدہ کہا ابو سفیان نے کہ میں نے اس اقلف، غیر مختون فتنہ نہیں کراتے تھے وہ لوگ، رومی لوگ، اس اقلف سے زیادہ ہوشیار انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. جو اقلف تھا غیر مختون حرف، اس سے زیادہ ہوشیار انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. ہوشیاری خال یہی نہیں، آج جو سوالات جس انداز سے کیے حرف نے، کہ ابو سفیان خالی اس طرح سوال کی، جتنا سوال اتنا جواب، وہ ساری باتیں دیکھ کر کے کہا کہ میں نے اس غیر مقتول انسان سے زیادہ ہوشیار اپنی زندگی میں کوئی زیادہ ہوشیار انسان نہیں دیکھا. کہا فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوا، لہذا اگر یہ مجھ سے کچھ بھی جھوٹ بولیں تو آپ لوگ کیا کیجیے گا؟ ان کی تکذیب کیجیے گا. چلے ان شاء اللہ میں دیکھیے 6 گھنٹے شاید آگے ہوں، اس میں آؤں گا ان شاء اللہ.